فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نو از دکاوه با دغ خلقو د دغ دو ملائکو سخه هغه شی چې د خاوند او د شذی په مابین کې به یې جلاوالی راوستي. وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. او نو دوی ضرر رسون کی وهی چاته په دغه سحر سره مگر په حکم د الله جل جلاله، یعنی په خپل سحر و چاته نفع او ضرر نسره سوالای، خو که نفع او ضرر رسوي هغه هم د الله جل جلاله په حکم او اراده سره دی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې د دغه علوم څخه و آخرت هیڅ ګټه او فایده نه رسیږي، بلکې د فائدې په عوض کې ډیر نقصان رسوونکی دی. سحر په دنیا او آخرت کې بېله ضرر او تاوان بل شی لاسته نه راوړي، او بېله ارادې د الله جل جلاله هیڅ اثر هم نه لري او نه یې کولای سي. نو که دغه یهودو یا اوسني کوډګرانو د سحر په عوض او بدل کې دینی علوم یا د کتاب الله علم زده کړی وای، د دواړو دارینو اجر او ثواب به یې په نصیب سوی وای. مگر کم وخت چې دوی دین او کتاب الله پریښول، نو د دنیا او آخرت تاوانیان سول. شاعر وای چې په صد او په زیان څوک نه پوهیږي هغه کله خپل مقصد ته ورسیږي. نو نن ورځ به ته ډیر کورنۍ او ډیر انسانان ووینې چې د جهالت او گمراهی په سبب په سحری کارو مشغوله کیږي، او دوی دا ګمان کوي چې سحر فقط حرام دی، خو دوی نه پوهیږي چې سحر او د هغه کول کفر دی، او په دې دنیا کې د ساحر جزا د هغه وجل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د موبقات یا د اوو هلاکونکو کارو په حدیث شریف کې فرمایي اجتنبوا سبع الموبقات، او ده هغو ده جمله سخيه یو هم سحر ذکر کړی دی. موبقات یعنی وجنکی او هلاکونکی. نو انسان باید د خپل رب د عذاب څخه ځان وساتي، او په داسې کار کې ځان نکی داخل چې په هغه سره د دنیا او آخرت تاوانی سي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې فرمایي د ساحر جزا په تور سره وهل دی، یعنی په تور سره یې باید سر ورپریسي. خو په حقیقت کې دا حدیث نه، بلکې د جندب رضی الله تعالی عنه قول دی. د بجاله ابن عبده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه تر خپل وفات یو کال دمخه مشتلیک راولېږي چې په هغه کې لیکلی و هر ساحر او ساحره شذ ووجدي. وهب ابن منبه رضي الله تعالى عنه واي فذنو كتابوك من لدلي او ويلي دي چه الله جل جلاله فرماي لا اله الا انا بلا ما تخبل معبود نستا. هر هغه سوق چه سحر كوي يا ده هغه ده پار سحر كيجي زما سخه ندي، او هغه سوق زما سخه ندي چه كودي كوي يا ده هغه ده پار كودي كيجي. د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وای کوډګر ساحر دی او ساحر کافر دی. مشکات المصابيح. د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دریجه چې و جنت ته نه داخليږي د شراب او عملی، یعنی هغه څوک چې همیشه شراب چشي، او د سلی رحمه پرې کوونکی، او هغه څوک چې د سحر تصدیق کوي او عقیده ورته لري. رواه الامام احمد. ورونو او خوندو، دا د سحر په باره کې یو څه معلومات و چې څونه بد او ناروا کار دی، او کوونکی ته څونه سخت عذابونه ورکول کیږي. خو بدبختانه نن ورځ زموږ په ټولنه کې ډیر انسانان د سحر په کولو مشغول او مبتلا دي. خاصتا دا کار په شودو کې خورا ډیر دی. کله یې وښه دي خاوند د وناوله کار د کولو په سبب پر خپل شذ په قهر سو یا ځین ناراضه سو، د دې په عوض چې شذ ځان اصلاح کړي دا وکوټګر ته ورزغلی، او هغه خدای ناتر سه هم د پیسو د ګټلو د پاره ورتوایي. هو ستا په خاوند سحر یا کوډی سوی دی. بیا نو په ښځه قسم قسم حرام کارونه کوي. مثلا دا به په خپل خاوند وخوري، دا به په وچشي، دا به په پلاني ځای کې شخ کې، ما ته به دونه پیسې راوړي، او داسې نور ناروا کارونه په وکي چې ځینې وختونه د ځینو ښځو عفت او پاکي هم لوټ کې. په دغه باره کې چې کوټګران په ښځو څنګه او څنګه کارونه کوي ډېر ثقه معلومات او واقعي کیسې راسره سته چې په بیانولو یې حیا راته درېږي، او دا ځای د تفصیل لپاره هم مناسب نه بولم. نو خوندو او رونو، د الله جل جلاله څخه وبېرېږي، خپل ځانونه د دوزخ د عذاب څخه وساتي، کوډي او کوډګران پرېږدي، د کوډو او کوډګر په عوض او بدله کې د خپلو حالاتو او امراضو اصلاح او علاج په قرآن مجید سره وکي. ساحران او کوډګران کافران دي، ستاسې د دین او دنیا دښمنان دي. څلرم لو یا کبیره ګناه، ورونه او خوندو، د لوی ګناهو د جملې څخه یو لو او عظیمه ګناه د لمانځه پرېښول یا تر وخت ځنډول دي. لمونځ که تر خپل وخت وځنډول سي دا هم لو او کبیره ګناه ده. الله عز وجل د سورة مریم په 95 او 6 نمبر آیاتو کې فرمایي: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رونو تر دغه آیات شریف دمخه الله عز وجل په نورو آیاتو کې د نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، هارون او ادریس علیهم السلام د صدق، اخلاص او عبادتو بیان کړی وو، او تر هغه وروسته فرمایي چې تر دوی وروسته داسې بد انسانان پیدا سوه چې دوی لمونځ ضائع کړي، د شهواتو او نفساني خواهشاتو متابعت یې وکړي، نو ډېر ژر به دوی د خپل ډېر بد عاقبت سره یو ځای سي. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بیل هغه چا څخه چې توبه وکړه او ایمان راوړي، نیک او صالح عمل وکړي، پس دغه کسان به جنت ته ننوځي او پر دوی به هیڅ ظلم ونسي. رونو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په دغه آیات شریف کې د اضاعو د لفظ د ترجمې په باره کې وایي چې د اضاعو معنا دا نه ده چې المنذ په کلي ډول سره پریښاوه، بلکې اضاعو یعنی تر خپلو وختو یې المنذونه ځنډول. سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې د تابعینو د ډیرو لویو علماو څخه دی وایي د المنذ ضایع کول دا دی چې د ماپښین لمونځ تر مازدیګره وځنډوي، د مازدیګر لمونځ تر ماښامه وځنډوي، د ماښام لمونځ تر ماخوستنه وځنډوي، د ماخوستن لمونځ تر سهاره وځنډوي، او د سهار لمونځ د لمرختو سره کوي، او وایي که څوک پر دغه حال مړ سو او توبه یې نه وکښلې، الله عز وجل په غی سره وعده ورکړې ده. غی په دوزخ کې د یوې ډېرې بدې شیلې نوم دی، او الله عز وجل د سورة الماعون په 4 أو 5 نمبر آیاتو کې فرمایي: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هلاك يا دو رخشيله ده دل منسكون كو ده پاره. كم منسكون كي؟ هغل منسكون كي چو دوی دخبل منزسخه بخبره وي، ترخبل وقتو او پلازم و آداب سر المنز نعدا كوي، ركوع او سجده پره نكوي، فقط پورتك شتكيج. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وايه: ما در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه پوښتنه وکړه، دغه کسان چې الله عزوجل فرمایي هم عن صلاتهم ساهون څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا تر خپل وخت د لمانځه ځنډول دي. نو الله عزوجل دغه کسان لمنسکون کې وبلل، مګر څنګه چې دوی د لمانځه په ادا کولو کې لټي او تنبلي کوي او تر خپل وختو یې زندوي، نو الله عز وجل په ویل سره وعده ورکړل. اول وشدید عذاب ته ویل کیږي. څوک وایي چې ویل په جهنم کې یوه کنده یا شیله ده، که د دنیا غرونه ورولویږي د دغه شیلې د حرارت او د اور د شدت څخه به یې ویلیسي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. نو دغه کنده یا شیله د هغو کسانو ځای دی چې په لمنځو کې سستي کوي او تر خپلو وختو یې ځنډوي او رکوع او سجده پوره نه کوي. ورونو او خوندو، تاسې پوهیږئ چې لمونځ د چا سره مناجات دی او د لمانځه د ادا کولو څخه مقصد څه دی او لمونځ د څونه اهتمام او مراعت وړ او لائق دی. دا به څنګه لمونځ وي چې کله یې کوې او کله یې نه کوې، وخت او ناوخته پر درېږي، په لوی لاس په دنیاوي کارو او بې ځایه خبرو وخت تېروې، او بیا د وخت په آخر کې یو څو واره سر پورته او کښته کې دې ته هیڅ فکر نه کوې چې د چا په حضور کې ولاړ یم، د رب العزت جل جلاله و دربار ته څه قسم حاضري ورکوم. آیا الله جل جلاله یوازې دغه ستا ناسته ولاړه او سر پر مځکه ایښول او کژېدل ویني؟ العیاذ بالله، د زړه په حال مو نه دی خبر؟ آیا دغه زموږ په لمنځو کې د اخلاص او عاجزۍ کم رنګ سته؟ ښه پوه او متوجه سي چې د لمانځه د ادا کولو دغه ټول شکلونه او قسمونه درجه پر درجه په عن صلاتهم ساهون کې شامل او داخل دي، او د الله جل جلاله دغه وعده سوی عذاب و دغه سلمنز کوونکو ته ګوري. بې له هغو کسانو څخه چې توبه وکاږي او پر تیرو اعمالو پښیمانه سي. الله جل جلاله دې د توبې توفیق راکړي. الله جل جلاله مو دې خپلو لمنځو ته متوجه کړي. آیا د یو مسلمان د پاره دا شای چې د مالو په خرڅولو او رانیولو مشغوله وي، د کورنۍ ژوند په معیشت مشغوله وي، په اولادو مشغوله وي، او لمونځ ځینې ضایع یا بې وخته سي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قامت په ورځ یې د بنده سره حساب کیږي هغه لمونځ دی. که یې دغه حساب پوره او صحیح سو نو کامیابه او د عذاب خلاص سو، او که لمنځونه کم سو نو ناکامه او تاواني سو. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي هغه عهد چې زموج او د دوی په مابین کې دی لمنځ دی. که چا لمنځ پرې شاوه په تحقیق سره کافر سو. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي د بنده او د کفر په مابین کې د لمانځه پرې شوول دي، یعنی د کافر او مسلمان فرق په لمانځه سره کیږي. نو که چا لمونځ نه کاوه په عوض د دې چې مسلمان ورته وویل سي، باید کافر ورته وویل سي. رواه مسلم و ترمذي. او امام بخاري د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل که د چا څخه د مازیګر لمونځ پاتې سو د هغه نور عمل عبث او بهوده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچا په قصر المنز پرېښاوه د هغه څخه د الله جل جلاله ذمه بریده، یعنی هغه د الله عز وجل د بندګۍ څخه ووتی. رواه احمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي امر کړه سویم چې تر هغو د خلقو سره وجنګېږم ترڅو د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شاهدی ادا کوي او لمنځونه کوي او زکات ورکوي. که یې دغه کارونه وکړه نو یې خپل ویني او خپل مالونه زما څخه وساتل، مگر د هغو په حق سره، او بیا یې حساب پر الله جل جلاله دی. دا څه معنا مگر د هغو په حق سره؟ یعنی که یو مسلمان د شهادت کلمه ووایي، لمنځونه ادا کړي، زکات ورکړي، زما د طرفه هغه په امان دی، نه په د کار لرم او نه یې په مال. مگر که یې بیا قتل وکړي یا یې بل داسې کار وکړي چې حد یا قصاص پر جاری کېدی، هغه عملي کوم. یا د الله عز وجل چې کوم حقوق د د په مال کې دي هغه ځنی اخلم او بیا یې نور حساب پر الله جل جلاله دی. رواه البخاري ومسلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کچال منځونه وساتل یعنی هغه پر خپل وختو په ش ډول سره ادا کړه دغه منځونه به د قیامت په ورځ دلر نور دلیل او د عذاب څخه خلاصوالی وي او هر هغه څوک چې د منځو ساتنه نکوي هغه لره به د قیامت په ورځ نه نور وي نه دلیل وي او نه خلاصوالی وي او د قیامت په ورځ به د فرعون او قارون هامان او ابی ابن خلف سره وي. رواه البیهقی. ځینې علما رحمهم الله وای دا چې د قیامت په ورځ د لمانځه پریښوونکي د دغو څلورو سره حشر کیږي یا راپورته کیږي د هغه سبب دا دی چې دی به د دغه لمانځو څخه یا په مال مشغوله وي یا په امریت یا به په وزارت مشغوله وي یا تجارت. نو که په وزارت مشغوله وو د هامان سره حشر کیږي چې د فرعون وزیر وو. که په مال مشغوله وو د قارون سره حشر کیږي. که په پاچهی او امریت مشغوله وو د فرعون سره حشر کیږي. که په تجارت مشغوله وو د ابی ابن خلف سره چې په مکه مکرمه کې د کفارو لوی تاجر وو حشر کیږي. کم وخت چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خنجر ووهل سو او زخمی پروت وو یو چا ورته وویل الصلاة یا امیر المؤمنین یعنی یا امیر المؤمنین د لمانځه وخت دی. در رضی الله تعالی عنه وویل هو هر هغه څوک چې لمونځ ضایع کړي هغه لره په اسلام کې حسن استه. عبد الله ابن شقیق رضی الله تعالی عنه چې د تابعین څخه دی وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو د اسلامي اوامر څخه د هیڅ شی پریښول کفر نه باله بل المنزه. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه د یوې شذې په باره کې پوښتنه وسوه چې المنز نه کوي. د رضی الله تعالی عنه وویل هر هغه څوک چې المنز نه کوي هغه کافر دی. رواه البیهقی. مگر علماء کرام وایي دغه حدیث ضعیف دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي کچا یو المنز په قص سره پریښاوه د الله جل جلاله سره به په داسې حال کې ملاقاته چې پرده به په قهر وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کڅوک د الله جل جلاله سره ملاقاته یعنی د رب عز وجل په حضور کې ودرېدی او دای د هغه کسانو څخه وو چې المنزه ضایع کاوه الله عز وجل به د دو و نور نیکو او حسنات ته هیڅ اعتبار ور نکي یعنی دا چې د المنز نه کوي د د په نور حسنات او نیکو هیڅ نه ده جوړه. المنز د اسلام عمود دی چې عمود نوي نور نیکي فائدن نه رسوي. ابن حزم رحمه الله وايي تر شرک ورسته د لمانځه تر زندولو او بیل حق د مؤمن تر وجلو بل لو ګنا نسته. سبحان الله دا د لمانځه مقام دی او هغه د لمانځه سره د مسلمانانو بے پروايي ده. ابراهیم النخعی رحمت الله علیه چې تابعی او د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی وایي کچال منز فرشاوه کافر سو. ایوب السختیانی رحمه الله هم دغه جمله ویلې ده. عون ابن عبد الله رحمه الله وایي یو انسان چې په قبر کې کښې شول سي تر هر څه د مخه اول د لمانځه پوښتنه ځینې کیږي. که په دغه پوښتنه کې کامیاب سو بیا یې نور عمل تر نظر استل کیږي. که په لمانځه کې کم او ناکام سو نور عمل ته یې هیڅ نه کتل کیږي چې تا ښه کړي دي که بد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې یو بنده په اول وخت کې لمونځ وکړي دغه لمونځ یې په داسې حال کې آسمان ته پورته کړه سي چې نور ځینې پورته کیږي تر څو عرش ته ورسیږي او د قیامت تر ورځې د خپل خاوند دپاره بخښنه غواړي او خپل خاوند ته وایي تا دې الله وساتي لکه تا چې زه وساتلم. او که یو بنده پر خپل وخت لمونځ ونه کړي دغه لمونځ یې په تاریکي کې پیچلی وي او آسمان ته پورته کړه سي کم وخت چې آسمان ته ورسیږي هلته داسې سره وپیچل سي لکه یو زور ټکر چې سره وپیچي او دغه خپل خاوند پر مخ په وویشتل سي. دغه لمونځ و خپل خاوند ته وایي الله دې تا داسې ضائع کړي لکه زه چې دې ضائع کړم. د الله عز وجل څخه د ټولو مسلمانانو دپاره د صحیح لمونځو د ادا کولو توفیق غواړم. انه جواد کریم وارحم الراحمین. امام ذهبي رحمه الله وایي په حدیث شریف کې راغلی دی کچا پنځه فرض منځونه په صحیح طریقه سره پر خپلو وختو ادا کول الله عز وجل به یې په پنځو احسانو او کرامتو سره مکرم کړي. اول، الله عز وجل به د ژوند تنګي ځینې پورته کړي، یعنی په رزق کې به یې برکت او پراخي وي، دنیوي مشکلات او تکالیف به نه ورپېښېږي، کارونه به یې د ده د غوښتنې سره سم پای ته رسېږي. مقصد دا چې خوشحاله ژوند به یې په نصیب وي. دوهم، د قبر د عذاب څخه به خلاص وي. دریم، د قیامت په ورځ به یې عملنامه په راسته لاس ورکول سي. څلرم، پر پل صراط به برېښنا غوندې تیر سي. پنځم، جنت ته به بې له حسابه داخل سي. او هر هغه څوک چې په لمنځو کې تنبلي او کاهلي کوي الله عز وجل به په پنځلسو عذابو سره جزا ورکړي، چې پنځه یې په دنیا کې دي، درې یې د مرګ په وخت کې دي، درې یې په قبر کې دي، او درې یې هغه وخت دي چې د حشر او نشر په ورځ د قبر څخه راپورته سي. هغه پنځه عقوبته چې په دنیا کې ورکول کیږي دا دي: اول، د عمر څخه به یې برکت ایسته سي. دوهم، د صالح او شو خلقو نور به یې د مخه څخه ایسته سي، یعنی شکل او چهره به یې بې نوره وي. دریم، هر ښه او نیک عمل چې کوي د هغه اجر او ثواب الله عز وجل نور کوي. څلرم، د بې لمانځه دعا و آسمان ته نه پورته کیږي، یعنی نه قبلیږي. پنځم، د صالح خلقو په دعا کې برخه نه لري، یعنی د هغو په دعا کې هم نه داخليږي. او هغه درې عقوبتونه چې د مرګ په وخت کې ورکول کیږي دا دي: اول، بیلمانځه خوار او ذلیل مري، یعنی مرګ به یې د ذلت وي. دوهم، بیلمانځه وږی مري، یعنی د زکندن په وخت کې به ډیر وږی وي. که څه هم ډیر خواړه یې خوړلي وي خو دی به ډیره شدیده لوږه حسوي. دریم، بیلمانځه تږی مري، که څه هم د دنیا دریابونه په وچښل سي خو دی تږی وي. او هغه درې عقوبته یا عذابه چې په قبر کې ورکول کیږي دا دي: اول، قبر دونه پرتنګیږي چې پښتۍ به یې یو تر بله سره ورتیری کی. دوهم، په قبر کې اور ورته بلیږي او دی به د شپې او ورځو پر سکروټو سره اوړي. دریم، پر بیلمانځه په قبر کې یو مار مسلطه کیږي چې د دغه مار نوم الشجاع الاقرع دی. د دغه مار سترګې د اور دي، دغه مار نوکان لري او نوکان یې د اوسپنې دي. هر نوک یې د یوې ورځې د تګ د مسافې پر اندازه اوږد دی. او دغه مړي ته خبرې کوي، ورته وایي زه الشجاع الاقرع یم، خو آواز یې لکه د هغه شدید تالندې غړومبهارې داسې دی. او دغه بیلمانځه ته وایي زما رب زه امر کړی یم چې د سهار د لمانځه پر پرېښوولې دي، د سپېدو څخه بیا تر لمر راختو پورې وهم، او د ماپښین د لمانځه پر پرېښوولو دي، د ماپښین څخه تر مازیګر پورې وهم، او د مازیګر د لمانځه پر پرېښوولو دي، د مازیګر څخه بیا تر ماښامه پورې وهم، او د ماښام د لمانځه په پرېښوولو دي، د ماښام څخه تر ماخستن پورې وهم، او د ماخستن د لمانځه پر پرېښوولو دي، د ماخستن څخه بیا تر سهار پورې وهم. او هر وار چې دغه مار دغه بیلمانځه ووهي، بیلمانځه او یا زراعه په مځکه ننوځي، او د قامت تر ورځې دغه بیلمانځه د ننه په قبر یا په مځکه کې په دغه عذاب اخته او مبتلا دی. او هغه عذابونه چې بیلمانځه ته د قامت په ورځ پس له هغه څخه چې د قبر څخه راووځي ورکول کیږي دا دي: اول، د بیلمانځه سره حساب ډیر شدید او سخت وي ورونو تاسو فکر وکي چې یو معلم په امتحانو کې یو څه سخت سوالونه راوړي او یا سخت پوښتنه کوي د شاګردانو یې څه حل وي دغه کیفیت وهغه چاته معلومیږي چې دغه صحنه پر ورغلې وي دا خو معلم دی او قدرت یې هم ډیر لږ او محدود دی فقط نمرې دې درکموي خو هغه قادر مطلق الله عز وجل چې د یو چا سره سخت حساب کوي زه خو یې په خبرو سره سختي او کیفیت نسم بیانولی دا فقط هغه څوک حسولی سي چې د الله جل جلاله قدرت او عذابونه ور معلوم وي او خپل تقصیر او ګناهونه ور معلوم وي نو اول د قامت په ورځ د بیلمان سره سخت حساب کیږي دوهم الله عز وجل پر د په قهر وي ورونو دغه خبره د مسلمان زړه ورچوي چې الله در باندې په قهر وي په دې دنیا کې د یو پولیس یا ضابط قهر نسو قبل ولای چې رشوت او واسطه دواړه چلیږي درواغ او رشتیا ویلی سو او هغه کارونه چې د زما څخه نه دي لیدلي دی نه دی په خبر او دغه اوس چې زه د ده په مخ کې ولاړ یم بیا هم زما د زړه په حال نه دی خبر مگر الله هغه قهار او جبار الله هغه الله چې نه واسطه قبلوي نه رشوت هغه الله چې زموږ د زړه په حال خبر دی هغه الله چې قدرت یې زموږ تر خیال او تصور لوړ دی که دغه الله پر موږ په قهر وي زموږ به څه حال وي الهي ستا رضا مو په نصیب کې الهي ستا د قهر څخه مو وساتې دریم دغه بیلمانځه د دوژخ و اور ته داخليږي ورونو د دوژخ د اور او عذابو بیان په لسو پیتو او کتابو کې هم نه ځایږي نو زه به اوس په دغه مختصر بحث کې د دوژخ په باره کې تاسو ته څه ووایم بې له دې څخه چې د ارحم الراحمین رب عز وجل څخه د بخښنې او مغفرت دعا وکړو او په خپلو ځانو او عملو کې یو څه تغیر راولو بل د نجات لار نسته په یو روایت کې راغلی دی چې د بیلمانځه پر تندي به درې لیکې خط لیکل شوی وي چې اوله لیکه یې لیکلی دی ای د الله د حق ضائع کوونکې دوهمه لیکه ای هغه څوک چې د الله په غضب سره خاصه وي دریمه لیکه لکه څنګه چې په دنیا کې د الله حق ضائع کړی وو نو نن ورځ د الله د رحمت څخه نا امید سه ورونو او خوندو زه فکر نه کوم چې دغه د تکالیف او عذابو حالات یو مسلمان واوري او دغه معلومات یو مسلمان ته حاصل سي او هغه دې بیا لمونځ پریږدي او که یې پر دغه سربیره پریږدي نو تاسو د هغه په باره کې خپل نظر ووایاست چې دغه انسان ته مسلمان ویل کېدلی سي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل سي او د الله جل جلاله په حضور کې به ودرول سي الله عز وجل به پر هغه امر وکي چې اورته داخل کی سړی به وای ولی یا رب الله عز وجل به فرمایي په سبب د زندولو د لمانځه د خپل وختو څخه او په ما سره دي په درواغ او قسمونه یادول رواه ابن حجر الهيثمي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه روایت دي چې ورځ د خپل اصحابو په حضور کې و فرمایل الهي په مشکي بدبخت او محروم مپریږ دي او بیا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل آیا تاسو په هجي چې بدبخت او محروم څوک دي صحابه کرام وویل هغه څوک دي یا رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل دلمانځه پرې شوونکی رواه الهيثمي نو دلمانځه پرې شوونکی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په قول او شاهد سره شقي او محروم بدبخت او بے برخ دي روایت سوی دي اول هغه څوک چې د قامت په ورځ یې مخان توریږي هغه بیلمانځه یا دلمانځه پرې شوونکی دي او په جهنم کې یو شیله یا یو کنده ده چې لملم ورته ویل کیږي چې دغه شیله د مارانو ډکه ده هر مار یې په پوندواله لکه د اوښ غاړه دونه پندي او اوژدواله یې د یوې میاشتې د تګ اندازه ده دغه مار چې د لمانځه پرې شوونکی ووهي او یا کاله د ده په بدن کې د دغه مار زهر پر لئیشي او بیا یې غوشي وشوريږي سره تويسي. امام شمس الدين الذهبي په خپل کتاب الكبائر کې د یوې قصې روایت کوي او وايي د بني اسرائيل څخه یو شزه و موسی عليه السلام تراغله او ویل یا رسول الله ما ډېر لو ګناه کړی ده او د هغې ګناه څخه مې و الله جل جلاله ته توبه وکړه نو ته هم و الله جل جلاله ته دعا وکړه چې و ماته هغه زما ګناه را وبخشي او توبه مې قبول کړي. موسی علیه السلام وویل ستا ګناه څه شي ده؟ ښځې وویل یا نبی الله ما زنا وکړه او د هغې زنا څخه مې زوی پیدا سو او بیا مې هغه مړ کړي. موسی علیه السلام وویل وزه یا فاجری چې اوس د اسمانه اور را نازل نسی موږ به هم ستا په بدبختی در سره وسوځې. شزه په ماس زړه د موسی علیه السلام څخه ولاړه. موسی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام راښکته سو او وی ویل یا موسی الله عز وجل درته وایي ولې دې دغه توبه کوونکې شزه رد کړه؟ آیا تر دغه شزه دې شر او بد انسان نه دی لیدلی؟ موسی علیه السلام ویل یا جبرئیل څوک تر دغه شزه بد او شر دی؟ جبرئیل علیه السلام وویل هغه څوک چې په قصر المنز پریږدي شه متوجه سي هغه څوک چې المنز نه کوي تر چا شر او بد سو؟ تر هغه زناکار شزه چې تر زنا کولو وروسته خپل بے ګناه کوچنی هم وجلی وي. د زینو په خوانیو صالح خلقو څخه یو بل قصه را نقل سوی ده. هغه دا چې یو ښه او صالح سړی وو د ده یو خور مړسوه د شخېدلو په وخت کې د دغه سړي د جیبه څخه د پیسو یوه کڅوړه په دغه قبر کې ولویده یا زموږ په اصطلاح د پیسو پټاکېدانه یې په قبر کې ولویدل. په دغه وخت کې هیڅوک و دغه کڅوړې ته نسو متوجه. ښځه شخص وه او سړی کور ته ولاړي. هلته یې پام سو چې زما څخه د پیسو کڅوړه په قبر کې لویدلې ده نو بیرته قبر ته ورغلی او د قبر په شنولو یې شروع وکړه. پس له کیندلو او شنولو یې ولیدل چې پرخور یې په قبر کې اور بلیږي. پرخور یې بیرته خاورې واچولې او خپلې مور ته غمجن او په ژړا سره راغلی ویل ای مورې خبر مې که چې زما خور څه عمل کاوه؟ مور یې ورته وویل ته ولې د هغې د حال پوښتنه کوې؟ سړی وویل مورې ما د هغې قبر ولیدی چې پر هغې یې اور بلاوه. وایي مور یې وژړل او ویې ویل زویه ستا خور په لمانځه کې سستي او تنبلي کول او لمونځ یې تر خپل وخت ځنډاوه. وروڼو او خوندو دا د هغه چا حال و چې لمونځ یې تر خپل وخت ځنډاوه نو د هغه چا به څه حال وي چې لمونځ نه کوي؟ والله المستعان. اوس به د هغه چا عقوبت او عذاب درته بیان کم چې په لمانځه کې مشوکه وهي رکوع او سجده نه پوره کوي فقط ځان خطا باسي چې ما لمونځ وکړي. ورونو د الله عز وجل دغه قول د دغه قول په تفسیر کې چې فرمایي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مفسرين وايي چې دا هغه څوک دي چې په لمانځه کې مشوکه وهي رکوع او سجده نه پوره کوي. امام بخاري او امام مسلم او نور محدثين د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې یو سړی و مسجد نبوي ته داخل سو او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناست وو. سړی لمونځ وکي او بیا راغلی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته سلام وایي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یې د سلام جواب ورکړي او بیا یې ورته فرمایل ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولار سل منځ وکړه تال منځ نه دی کړی. سړی ولار سو او هغه سل منځ وکړي لکه د مخه چی کړی وو او بیا راغلی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته سلام وایي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یې د سلام جواب ورکړي او بیا ورته ویل ولاړ سه لمونځ وکه تال مونځ نه دی کړی. سړی ولاړ سو او هغه سل مونځ وکي لکه د مخه چی کړی وو بیا راغلی و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته سلام وای. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یې د سلام جواب ورکي او ورته ویل ولاړ سه لمونځ وکه تال مونځ نه دی کړی. دا درې واره سو. دلته نو سړي په دریم وار کې وویل قسم می دی په هغه ذات سره وی چې ته یې په حق سره را لېږلې یې چې تر دغه زیات مشل مونږ نه دیزده راویشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کم وخت چې مانزه ته ولاړ شوې تکبیر به ووایه او بیا به د قران مجید څخه هغه څه ووایه چې ستاز ده او درته اسانه دي بیا داسې رکوع وکړه چې په رکوع کې ښه آرام سي بیا راپورته سه ترڅو چې ښه سم ودرېږي بیا سجده وکړه ترڅو چې په سجده کې ښه آرام سي بیا کښېنه ترڅو چې په ناسته کې ښه آرام سي او بیا سجده وکړه ترڅو چې په سجده کې ښه آرام سي او دغه کار دې په ټول لمانځه کې کوه ورونو او خوندو دغه سړي څنګه لمونځ کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل ولاړ سه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی دې سړي پوره رکوع او پوره سجده نه کول او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رکوع او سجده ور وښول چې په رکوع کې به ښه آرام سي بیا راپورته سه دا یې نور ته ویل چې درې واره تسبیح وایه بلکې آرامه او پوره رکوع یې ورته وویل زموږ ځینې خلق ممکن درې واره تسبیح وایي خو یو تسبیح هغه وخت وایي چې دی رکوع ته ځي او یو تسبیح په رکوع کې وایي او یو هم هغه وخت وایي چې د رکوع څخه د پورته کېدلو په حالت کې وي او د رکوع څخه هم سم نه راپورته کیږي حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته ویل د رکوع څخه راپورته سه ترڅو چې سم په ولاړی آرام ودرېږي او سجده هم باید پوره او آرام وسی د دوو سجدو په مابین کې باید سم او آرام ناسته وسی امام احمد رحمه الله د ابي مسعود بدري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل هغه المنز نسح کیږي چې د هغه المنزه پر رکوع او سجده کې سړی خپل ملا سم او سدنه کې رواه احمد والترمذي والنسائي وابو داود والبيهقي نو دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه معلوم حدیث دی چې کای ول منز کوون کې په المنزه کې پس له رکوع او سجده څخه خپل ملا داسې سم او سدنه نکړه لکه څنګه چې په خلقت کې ده د هغه المنز باطل دی او دغه رنګ په رکوع او سجده کې به هر عضو یا اندام آرامیږي بیا به راپورته کیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په خلق یا غلو کې ډیر بد غل هغه څوک دی چې د خپل مانزه څخه غلا کوي یو چا پښتنه وکړه چې د خپل مانزه څخه څنګه غلا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رکوع او سجده یې پوره نه کوي او قراءت پران نپک شوائی رواه احمد والطبرانی والحاکم والبیحقی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمائی الله عز و جل و هغا چاہتا نگوری چی پر رکوع او سجده کی املا نسیده کیجی یعنی در رکوع او سجده سخسم او پران نراپورتا کیجی رواه احمد والترمذی والنسائی والبیحقی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دا د منافق المزدی چې څوک ناستوي او مرته ګوري ترڅو چې مرد شیطان په دوش کرو کې سو بیا نو دی ولارسي او څلور واره مشکو وه او په دغه منځ کې د الله ذکر نکوي مگر لږ رواه مسلم و ابو داود دا ابي عبد الله الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرام سره لمونځ وکي او بیا کښېنستی په دغه وخت کې یو سړی مسجد ته را داخل سو او پر منځه ودرېدی خو په منځ کې رکوع او سجده پوره نه کول فقط مشکې وهل نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسو دغه سړی ویني ک پر دغه حال مرسو نو بیل ملت د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر بل ملت مرسو پلمانځ کی داسې مشکه وهی لکه کارګچی په وینو کې مشکه وهی رواه ابن خزیمه والطبرانی والبیهقی یعنی جرجر سر پورته کښته کوي ورونو دا چې کارګه په وینو کې مشکه وهی دا یو مثال او یو تشبیه ده کچا د کارګانو په منطقه کې ژوند کړی وي او کارګان یې لیدلې وي دغه حرکت ور معلومیږي او په پوهیږي. د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل المنذ و پیمانه او اندازه ده کچا پورا ورکړه پورا به ورکول سي کچا کم ورکړه نو تاسې ته در معلومه ده چې الله عز وجل د متففين په باره کې څه ویلي دي. رواه ابن المبارک و ابن ابي شيبه. ورونو متفف چې متففين یې جمع ده و هغه چاته ویل کیږي چې په وزن یا پیمانه په ګزه یا متر کې یا په لمانځه کې کمی کوي کچا په کاڼي یا کیلو کې کمی وکړه هغه متفف دی. کچا په پیمانه یا په لیټر کې کمی وکړه هغه متفف دی. کچا په ګزه یا متر کې کمی وکړه هغه متفف دی. کچا په لمانځه کې کمی وکړه رکوع او سجده یې پوره نکړه ده هغه متفف دی. او الله عز وجل د متفف په باره کې فرمایي ويل للمطففين. الله عز وجل ومطففين ته په ويل سره وعده ورکړی ده او ويل په جهنم کې وشيله ده چې دوزخ د هغې شیلې د حرارت او ګرمۍ څخه پناه غواړي. اے عاجز انسانه صاحب څه حال وي الله دې موږ او تاسې ځینې وساتي. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل کم وخت چې یو ستاسو سجده کوي نو دې تندی پزه او لاسونه پر ځکه کښېږدي. بې شکه چې الله عز وجل ما ته وحي کړی دی چې پر اوو اندامو سجده وکم تندی او پزه دغه دواړه پر یوه حساب دي او دوه ارغوي دوه زنګنونه دوه پښې دا اوسوه ورېشتان او کالي راټول نکم یعنی په لمانځه کې حرکتونه ونکم. که چا لمونځ وکړي او د دغه لمانځه څخه و هر اندام ته د هغه حق ور نکی هغه اندام تر هغو لعنت پروایي تر څو چې دی د دغه لمانځه څخه فارغه کیږي. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. امام بخاري د حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی یو سړی ولیدی چې لمونځ کاوه خو د لمانځه رکوع او سجده یې پوره نکول. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا لمونځ ندی کړی او که ته مړ شوې او تا دغه لمونځ کاوه نو ته مړ شوې پر بل فطرت بے له هغه فطرت څخه چې الله عز وجل پر هغه فطرت محمد صلی الله علیه و وسلم خلق کړی دی. رواه البخاري و احمد. یعنی دغه لمونځ چې ته کوې دا لمونځ نه دی او کته د مرګ تر وخت دغه لمونځ کوې نو ستا مرګ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر دین او فطرت نه دی. او د دا ابو داود په روایت کې راغلی دی چې حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځنی وکړه چې د کومه وخت راهیسی ته دغه لمونځ کوې. سړی وویل د څلوېشتو کلو راهیسی. حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل تا د څلوېشتو کلو راهیسی هیڅ لمونځ نه دی کړی او که ته مړ شوې نو ته به له طریقې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر بل طریقه مرې. حسن بصری رحمه الله بویل اے ابن آدم دا چې تا ته ستا لمونځ سپک معلومیږي او ته ورسره بې پروایه نو تا ته به ستا د دین څخه کم شی معزز او د توجه وړ وګرځي. حال دا چې ستا څخه د قیامت په ورځ اوله پوښتنه د لمانځه کیږي لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اول هغه شی چې د قیامت په ورځ یې د بنده سره د عمل څخه حساب کیږي هغه د لمونځ دی. که دغه د لمونځو حساب صحیح او پرسو نو دغه سړی کامیاب او خلاص او که دغه حساب کم او خراب سو نو ناکام او تاواني سو. که یو مسلمان د فرض لمونځو څخه یو شی کم سو نو الله عز وجل وفرمایي وګوري آیا زما بنده نفل لمونځونه لري چې په هغه سره د فرایزو کموالی پرسه او بیا نو نور ټول عملونه پر دغه طریقه وي. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نو د یو مسلمان د پاره دا په کار د چنپلونه ډیر وکي ځکه کې په فرایزو کې کمی راسي الله عز وجل په خپل کرم او احسان په نوافل ورپوره کوي. وبالله التوفيق. اوس به د هغه چا عقوبت او جزاوی درته بیان کم چې د قدرت سره